vamos a mover un poquillo esquelete. ¿Por qué? Pois porque hai que mover o esquelete. E vamos con dous sinxelos pasos. Dous sinxelos pasos porque son dous e son pasos. Así que vamos, atrás, adiante. Atrás, adiante. Que ben, que ben o estades a facer. Pero vamos a complicar un poquillo máis, porque cando damos o paso de adiante, sumamos unha palmada. Atrás, clap. Atrás, clap. Eso é, que maravilla, que fantasela. Beso que bailaras de maravela. Por lo tanto, agora, freestyle estilo libre para todo o mundo. Bueno, baixamos a música para poder anunciarles o que vai vir a seguir. É parte dunha entrevista que Xulio Simón moi amablemente nos enviou, que ten unha entrevista que lle fixo ao profesor Don Xesús Alonso Montero. É moi longa. Entonces, para non aburrir e para non non sei, para que non se facer demasiado pesado con ela, o que si fixemos foi escoller parte da entrevista, ofrecérllela neste espacio de tempo que teremos ata o final do programa. Queridos ointes, esta entrevista de Xulio Simón con Don Xesús Alonso Montero vamos a entregar en varios programas. En primeiro lugar, esta primeira parte vai a ser durante uns minutiños, seguido despois dun bocadiño de música para finalizar o programa, pero que van a disfrutar con ela, posto que é unha grande, grande comunicación e un ensino que aprendemos tanto de Xulio, unha fermosísima entrevista que preguntas que lle fixo en directo a Don Xesús Alonso Montero, unhas contestacións e unhas respostas de Don Xesús, que con unha idade moi avanzada sigue tendo moitísima comunicación e moitísima predicación na súa forma de expresarse. Queridos ointes, desexamos que teñan unha feliz semana. Voltaremos o vindeiro sábado á mesma hora para poder disfrutar con todos vosotros, non somente con a comunicación en galego, sino tamén coa música e con moitísimas novidades e informacións. Queridos ointes, ata máis vernos. Conversando con é unha iniciativa sonora da xulipedia.com creada por Xulio Simón co apoio técnico de Luis Rosado. O placer de iniciar esta andaina hoxe sábado 15 de febreiro de 2025 con Don Xesús Alonso Montero, que nos recibe agarismosamente na súa casa en a cidade de Vigo. aquí nas miñas mans o libro de Xesús Alonso Montero, Palabras para o noso tempo, publicado pola editorial Alvarellos, que reúne unha selección dos seus discursos. E na lapela do libro pon que posiblemente esteamos diante do orador máis brillante da nosa cultura dende Ramón Otero Pedrallo. Se eu tivese que presentar ao profesor Alonso Montero en algures, faría como aquela persoa que tivo que presentar a don Ramón Otero Pedrallo na primeira conferencia que o erudito ourensán pronunciou no Ferrol da posguerra. Naquela ocasión, non me lembro eu quen era, pero exclamou o presentador dirixíndose a todos os cantos ali se encontraban naquel momento: non lles vou dicir quen é Otero Pedrallo, naturalmente, así que permítanme que os presente a todos vostedes. Don Ramón, aquí ten o mellor do Ferrol que ven a escoitalo a vostede, ¿no? Bueno, eu vim falar por primeira vez do profesor Alonso Montero cando alá polo ano 1967, máis ou menos, tendo eu que ir a Lugo a facer o exame de ingreso no instituto, díxome meu pai: se che toca o profesor Alonso Montero, podes falarlle en galego. A min esa frase quedoume gravada. Que pasaba con esta lingua que non se podía falar con todo o mundo, e quen era aquel profesor co que sí se podía falar? Logo tiven a fortuna de telo como profesor. Pois ben, Xesús, non te vou a señorar, é unha expresión que che teño escuitado a ti en algunha ocasión. Que creo que era unha expresión que ti yo irás a Amable Veiga, sí, o profesor que tamén eu coñecí no Instituto de Lugo, foi un compañeiro teu, non? Sí. Non sei como, unha vez contarasme como fora, de onde viña ese... Esa é unha anécdota que me alegro moito que esta entrevista empece por ese verbo, por o verbo aseñorar. Aseñorar, ata donde eu sei, un verbo vivo na provincia de Lugo, e eu diría que fundamentalmente no norte da provincia de Lugo. Eu, de feito, oín na fala viva por primeira vez o verbo aseñorar cando no ano 60 cheguei a Lugo. E recordo unha anécdota que ti faz referencia que me alegra moito, moito, moito, moito que esta entrevista empece cunha cuestión lingüística e ademais referida a un lingüista que eu admirei moito como persoa, como cidadán, como amigo e evidentemente como filólogo, Amable Veiga. Eu recordo que alá polo ano 65 ou 66 era o día que se inauguraba de feito o curso. E ese día ningún profesor impartía clases, simplemente cada profesor ou cada ou xefe de estudos ou os titores colocaban, asignaban unha aula a cada curso ou a cada grupo e dábanlles a estes alumnos as elementais instruccións sobre como iba a ser o curso que estaba empezando nesa data. E un dos grupos que eran alumnos de primeiro ano, que por primeira vez chegaban ao instituto, e moitos deles por primeira vez chegaban á cidade de Lugo, das súas aldeas, da Lada Terrachá, de Mondoñedo, de donde foran, pois, bueno, había un alumno, que eu non recordo como se chamaba, que saiu, e eu estaba agardando que don Amable Veiga, catedrático de latín daquela e encargado de darlles as primeiras indicacións a estes alumnos de primeiro curso, saíse para falar con el ou facer algo con el. E eu estaba de par dunha señora que eu non sei se era a súa nai ou a súa avoa, pero esta nai ou esta avoa estaba preocupada porque era a primeira vez que o neno viña á cidade, viña ao instituto, estes señores catedráticos son moi severos, moi duros, e tardaban en sair, porque don Amable Veiga era moi minucioso, dedicou a hora inteira a darlles instruccións de comportamento, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta nai ou esta avoa estaba moi preocupada. E o rapaz chega, sorrinte, dixo: que pasou? Dixo: non pasou nada, pero o profesor rifou-vos, berrou-vos, ou... Non, o profesor aseñorou-nos. Estes rapaces viñan da súa aldea, en que secado a mestre daquele dáballe uns azoutes e tal e cual, e era severo e poñía algún castigo, e el pensaba que en Lugo aquilo iba a ser algo así como o inferno de Dante. E de pronto encontrase que por primeira vez na súa vida alguén o trata de vostede. Dice, aseñorounos. Aquela nai ou aquela aboa respirou, o rapaz seguiu ledo como as pascuas, como saíra da aula, e eu non é que oíra a palabra, o verbo aseñorar por primeira vez, pero nunca oín o verbo aseñorar nun contexto tan emotivo, tan conmovente, tan fermoso. Non é a primeira vez que conto esta anécdota, e se cadra, eu que sei, dentro de 200 anos, se alguén quere estudar o galego da provincia de Lugo e quere facer un estudo sobre o verbo aseñorar, que significa tratar de vostede, pois ten que citar esta entrevista. Eu alegro-me moito. Mira, díxome unha vez o profesor Basilio Losada, sí, que pobre o home que non ten unha aldea na súa memoria. Sí. Ti naciches en Vigo, pero... Sí. Tes algunha aldea na tua memoria, non? Sí, coñecía por ti esta anécdota de Basilio Losada, porque eu coñezo moitas anécdotas de Basilio Losada, pois non por intermediarios, como neste caso, sino porque xantei moitas veces con él, tive moitos encontros con él, presenteino en conferencias ou presentoume en conferencias. Este é unha anécdota moi interesante. O que pasa é que hai que ter cuidado con Basilio, dito con máximo respeto, porque Basilio fabulaba moito, pero non, estou seguro que sí, porque el ten contado anécdotas moi fermosas da súa vida na aldea. Sí, cando viña cantando nun carro, etcétera, etcétera, que cando chega a Barcelona, pois claro, ten saudades daquele rapaz que cantaba en galego, que iba nun carro de bois ou nun carro de vacas, todo aquilo desaparecera. El botaba de menos a súa aldea, tiña saudades pola súa señardades, como se di no norte da provincia de Lugo, máis ben din señardás. Hai o título dun libro importante, dos primeiros, de Aquilino Iglesia Alvariño, que se chama Señardá. Polo tanto, no caso de Basilio, que é da provincia de Lugo, o que tiña é señardades da súa infancia, da súa aldea, evidentemente, sí, tamén. A gran parte da obra de Basilio está no que Manuel Vicent chama os libros do aire. Sí, que, sí. Que o vento lle vai pasando as follas, non? Sí, sí. Bueno, pois... Basilio fala da aldea e eu nací nunha cidade, estuve nunha cidade hasta os 9 anos e 2 meses, pero os 9 anos e 2 meses marchei cos meus pais daqui de Vigo, aldea de Ventosela, que está a 4 km de Rivadavia, no Ribeiro de Miño, a 20 e tantos da capital da provincia, que era Ourense. Para min a aldea foi fundamental, e teño escrito moito pola aldea, porque eu era, como falante, era castelán falante. Os meus pais entre sí, que viñan da aldea, falaban en galego, e incluso diante de nós, os 4 fillos, pero cando se dirixían a nós, como nos educaban para señoritos, expresión que lle estou roubando eu agora a castelao, e que está en sempre en Galiza, falábanos en castelán. No caso do pobre de meu pai, un castelán bastante patético, porque sabía pouco castelán. Meu pai era moito máis da aldea que miña nai gustaba o cine, lía libros, lía periódicos, polo tanto estaba máis castelanizada e tiña, digamos, outro tipo de cultura letrada. Bueno, eu de vez en cando estamos en Vigo, pero sempre que teño ocasión vou xantar á aldea ou a unha aldea moi próxima a Ventosela, que é as Chabolas, porque aínda que xa non queda ninguén da miña xeración, bueno, aínda de vez en cando atopo ali a 2 curmáns, Clodomiro e Juan Francisco vive aquí precisamente en Vigo, pero vai moito alá, por estar ali. por encontrarme con xente aínda de xeracións bastante máis novas que a miña, pero bueno, por falar de cousas que me foron moi familiares na infancia, de que me foron moi familiares na adolescencia. E eu creo que hoxe estáseme a facer esta entrevista porque, bueno, teño na historia literaria de Galicia un certo nome, porque son home de letras. Eu creo que son home de letras porque nun momento moi importante da miña formación intelectual, sentimental, pois apareceu a aldea. E eu, que evidentemente descoñecía aos 9 anos a palabra sociolingüística, non existía este termo aínda daquela, porque a materia sociolingüística vai ser inventada a partir do ano 56 por dous lingüistas estadounidenses. Pero o meu interese, demostrado en centos e centos de páxinas e non digamos de conferencias, pola sociolingüística, polos idiomas dos pobres, pola diglosia, pola lingua B, etc., ven deste choque que eu experimento na aldea cando chego o 1 de xaneiro de 1938 por primeira vez a aldea, e teño que empezar a falar en galego porque se non os rapaces non me admiten de boa gaña no seu entorno, nos seus encontros, nos seus xogos, se eu falo en castelán, non porque eles, xa teño dito moitas veces, sexan nacionalistas galegos, que eran rapaces de 9, 10, 11 anos como a min, e que non sabían probablemente que existía o nacionalismo galego, senón porque, sendo eu o suso, o fillo do señor Benito Artilleiro, un labrego como aos seus pais, meu pai, máis que labrego, labrador, pero non, meu pai era un labrador algo ricote, por eso eu estudiei na universidade, pero bueno, eu andaba en zocos como os rapaces de Ventosela, andaba co pantalón remendado, que rezaba feixes de estrumes como a eles, polo tanto era da nación sociolóxica a que eles pertencían. Eles non utilizaban o sintagma nación sociolóxica, nin eu sabía que existía ese sintagma, nin sabía que existía este termo sintagma, aprendíno despois, pero realmente utilizo porque é axeitado neste momento para describir a situación daqueles rapaces que eran un pouco hostis a min, porque nos primeiros días ou falaba en castelán porque aínda estaba cun pé en Vigo, ou falaba un galego moi castelanizado, se cada dicía ayer en vez de onte. Supoño que a segunda, a terceira, a cuarta semana empecéi a decir onte, empecéi a decir, eu que sei, feixe en vez de haz, etc., e xa me admitiron porque falaba o idioma dos que teñen o pantalón remendado, zocos e carrexan feixes de millo. O escritor Horace Carl Wismans, nacebo en París en 1848, ten un libro que é O Rebus, que está traducido ao galego por Isabel Soto, A Contrafío. É un dos personaxes, é de 60, era un personaxe que estaba aborrecido da vida parisina, entón retirouse a vivir nunha casona coa única compaña de dous serventes, os seus mellores libros e logo uns viños seleccionados, perfumes, etc. Tiña o seu comedor decorado como se fora un camarote dun barco, e isto servíalle para de estímulo para deixar voar a súa imaginación. E tamén mediante a mestura de diferentes perfumes creaba ambientes, e o viño do Porto traíalle á mente a lembranza dos personaxes das novelas de Dickens, que adoitaban apreciar ese viño. O viño do Porto, a ti a onde te leva? Quizáis aquela Coimbra do ano 69. Pois tamén, bueno, o viño do Porto, eu que nací nunha taberna, que traballei no campo con meu pai de a partir de dos 9 anos ou dos 8. Nunca fui un bebedor, son mal bebedor. Como mal bebedor, o que me gustan é as bebidas doces, e o viño tirando a doce. Sendo un mal bebedor, gústame moito o viño do Porto. Eso é certo. O viño do Porto, evidentemente, sempre que alguén teño ocasión de con alguén de tomar unha copiña ou dúas de viño do Porto, recordo algunhas viaxes a Portugal, sobre todo a miña viaxe no ano 69, a que ti fas referencia, a Coimbra, porque en Coimbra, en abril do 69, íase representar un espectáculo teatral montado polo director de teatro catalán Ricard Salvat, a quen eu coñecera en Moscova. Eu fun alá un día antes da estrea para dar unha conferencia aos alumnos que estaban en folga en toda a Universidade de Portugal, pero polo asunto colonial, non por Castelao nin por nada deso. Había moita efervescencia, estaba aquilo rodeado de policía e de cans, que eu nunca vira cans coa policía en España, nunca os vin, nin antes nin despois do 69. Aquilo metía medo, pero non era por Ricard Salvá, por Castelao ou por min, era pola guerra colonial, que había unha protesta en todas as universidades, pero os alumnos a actos deste tipo ían, non ían as clases de físico, de dereito, de matemáticas ou do que fose. Entonces eu fundara unha conferencia sobre Castelao, que bueno, en certo modo era obrigatoria para os que o día seguinte verían unha obra de teatro armada sobre a vida e a obra de Castelao. Xa non a viron porque a pide, bueno, o goberno portugués prohibiu a representación, e por si fora pouco, o día que tiña que facerse a representación, ás 2 da madrugada, a pide a policía política portuguesa, policía de defensa do Estado, Policía Internacional de Defensa do Estado, por eso se chama PIDE. A PIDE presentouse no apartamento onde estaba Ricard Salvá, Núria, a súa muller, que felizmente ainda vive, e a súa primeira filla, e Neus, que tiña 2 anos. Colléronos e co posto puxéronos na fronteira española. Coimbra pois é moi importante para min, e por si fose pouco, pois hai cousa de ano e medio había unha celebración para lembrar aquel acto, no que tuvo de positivo, no que tuvo de negativo, e tive unha sorte de que pois o mellor taxista de Galicia, por lo tanto do mundo, que se chama Xulio Simón, e que é unha persona extraordinaria en todos os sentidos, pois na compaña de Atala, a súa muller, fomos a Coimbra e pasamos ali, polo menos eu, 2 días verdadeiramente grandes. Sí, ademais, unha mostra de teatro galego que coincidimos, sí, con exactamente, Chico Carabal. Sí. Bueno, mira, apareces varias veces citado na correspondencia entre Ramón Piñeiro e Basilio Losada. Sí, sí. Vale. En o 68 ditaches unha conferencia no Centro Galego de Barcelona sobre realismo e conciencia crítica na literatura galega. Sí. Sobre ese acto escribe Basilio Losada a Ramón Piñeiro e dille: "No centro estivo, no que cabe mesurado, porque dixo, fixo unha interpretación da cultura galega baixo unha falsilla marxista discretamente encoberta. Nalgúns intres estivo brillante. Dende logo, decíame despois casado, nótaselle que é máis marxista que galego." Sí, bueno, en efecto, eu acababa de publicar na editorial Ciencia Nueva, que era unha editorial do Partido Comunista, que era clandestino, un libro, bueno, que en algúns, por exemplo, Ramón Villares, que é o mellor libro meu, Realismo e Conciencia Crítica na Literatura Gallega, que ademais unha boa parte dos textos son traducción de textos que eu publicara na revista Grial. Algúns escribín nos novos, un sobre o cancioneiro popular, outro sobre non sei se sobre Neira Vilas e tal, pero unha boa parte deles son traducción de artigos que eu publicara na revista, na revista Grial. E funda esa conferencia, e en efecto, sin utilizar a palabra marxismo, e mesmo sin utilizar a palabra socialismo, bueno, falábamos dunha maneira encuberta, como di aí moi ben Basilio Losada. Bueno, eu estaba dando, facendo unha concepción, eu o que digo no prólogo das Memorias dun Neno Labrego, que aí se reproduce, é un estudo feito desde a concepción marxista, e aí falo por primeira vez do cancioneiro popular da tradición oral de temática social. Agora vais a ir sobre isto un libro meu en Galaxia a semana que ven ou algo así, e iso evidentemente fago tamén desde unha óptica marxista, evitando algún tipo de terminoloxía, bueno, para por eso que di que fun moderado no que cabe, etcétera, etcétera, pero bueno, porque tamén hai policía nas conferencias esas, tamén se lle crean problemas á institución. Casado Nieto, daquele era moi de dereitas, fora galeguista, foi un admirador de Risco, tivo un momento moi hostil contra Piñeiro, porque Piñeiro prologara un libro de Ramón Lugrís sobre Vicente Risco, e Piñeiro di que hai un Risco que é o creador do nacionalismo galego, e hai un Risco no 36 que é unha cousa distinta, é dicir, é como se eu digo que esta é unha mesa, pois por eso non hai que chamarme fillo de Malanal, é unha mesa, é unha mesa, pode non gustar unha mesa, pero isto é unha mesa. Que Risco no 36 foi belixerante a favor do franquismo e non recorda nada o que no ano 20 publicou Teoría do Nacionalismo Galego, diga o Piñeiro, diga o quen diga, iso é rigorosamente certo, pero Casado Nieto destes que tal, por lo tanto a Casado Nieto debeulle de, claro, de sentar moi mal a conferencia, presentárame Basilio Losada. Eu con Basilio Losada sempre tive unha relación, Basilio Losada era boa xente, ás veces navegaba, todos temos navegado, porque, bueno, ir co peito descoberto na vida sempre, eso é con frecuencia suicida. Para a nena que sempre cantaba, estamos hoxe, soíña no seu cuarto imaginaba, estamos hoxe, en de si mesma, alguén escoitaba, estamos hoxe. Estamos hoxe. Quen era onde? Quen era onde? Quen era onde? Quen era onde? Quen era onde? Quen era onde? Quen era que canta por mi hoxe? Quen era onde? Chocos de palmas, olladas cruzadas, metranos voces de espiñas enanas. Siempre dormimos coa luz apagada, reconhecernos os monstruos e as fadas. Levo grabados no peito os forcos da boa que hoxe me salvan. Desintes alumiños que me daba miña nai cando choraba. Quiso con paso pesado para marcar camiño que lle faga falta. Chocos de nenas son os que me sanan. Yo, cantar.